u agenta BMWi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 marca, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Prokuratura Krajowa po zawiadomieniu szefa MON-u rozszerza badanie wątku zdrady dyplomatycznej przy wyjaśnieniu okoliczności katastrofy smoleńskiej. Komisja Europejska znów apeluje do krajów członkowskich Unii, aby przyjęły do siebie uchodźców i przypomina, że na wypełnienie zobowiązań zostało 6 miesięcy. Młodzi ludzie coraz częściej zamiast filmów pełnometrażowych oglądają krótkie filmiki w internecie. Potwierdzają to najnowsze badania. Szef MON-u składa w prokuraturze krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego premiera Donalda Tuska. W odpowiedzi politycy opozycji bardzo ostro krytykują Antoniego Macierewicza. Sprawa dotyczy katastrofy smoleńskiej. Według ministra Macierewicza Tusk zgodził się na zastosowanie załącznika 13 do konwencji chicagowskiej, co miało uniemożliwić pełny udział strony polskiej w badaniu przyczyn tragedii. Ksenia Maciczek. Szef MON w doniesieniu do prokuratury pisze, że Donald Tusk, będąc jeszcze premierem, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków. Przede wszystkim nie zagwarantował udziału polskich przedstawicieli we wszystkich czynnościach na miejscu katastrofy smoleńskiej oraz nie wyegzekwował zwrotu wraku Tu-154M, o czym mówił dziś także rzecznik rządu Rafał Bochenek. W związku z pominięciem porozumienia, na podstawie którego można było wyjaśnić wszelkie okoliczności katastrofy smoleńskiej. Szef MON w zawiadomieniu wymienia jeszcze kilka przykładów. Tymczasem były szef MON Tomasz Siemoniak z Platformy Obywatelskiej mówi, że zarzuty Antoniego Macierewicza są absurdalne. Żenujące i oby tak dalej. Jeszcze niech codziennie Antoni Macierewicz składa wniosek o Donalda Tuska, to codziennie o 1 punkt procentowy będą spadały notowania PiS. Szefa MON broni jednak rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Każdy ma prawo składać wnioski do prokuratury, jeżeli jest cień podejrzenia co do jego działalności. Szczególnie, że to nie pierwszy tego typu wniosek, bowiem prokuratura krajowa od sierpnia zeszłego roku prowadzi już jedno śledztwo dotyczące zdrady narodowej. Na razie jednak nie ujawnia szczegółów tego postępowania. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Dwóch dodatkowych świadków przesłucha poznański sąd w procesie Adama Z, oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. To mężczyźni, którzy razem z Adamem Z siedzieli w areszcie śledczym w Poznaniu i mogą mieć informację o tym, co wydarzyło się nad Wartą w listopadzie 2015 roku. Cały proces jest poszlakowy. Dziś sąd przesłuchał pięcioro świadków, między innymi siostry oskarżonego. Siostry Adama Z próbowały przekonać sąd, że ich brat nie wiedział i nie wie, co wydarzyło się w nocy, gdy wracał z Ewą z firmowej imprezy. W wersję sióstr oskarżonego nie wierzy ojciec Ewy Tylman. Zeznania są niespójne, że jedna siostra mówi tak, druga tak. Sąd przesłuchał 3 siostry Adama Z. Do jednej oskarżony dzwonił bezpośrednio po zaginięciu Ewy Tylman. Pokazują, w jaki sposób Adam Z od początku i rodzinie, i znajomym relacjonował to, co się działo. Komentuje zeznania sióstr pełnomocnik rodziny Ewy Tylman, mecenas Wojciech Wiza. Te wersje, kwestia pamięci czy niepamięci była różna nawet w stosunku do najbliższych członków rodziny. Czyli chyba nie do końca prawdą jest, że nie pamięta czy nie pamięta całości. Magda Konieczna, Radio Merkury. Według prokuratury Adam Z wrzucił nieprzytomną Ewę Tylman do warty. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Prawie 15 miesięcy spędził w areszcie. Teraz odpowiada z wolnej stopy. Komisja Europejska apeluje do krajów członkowskich Unii, żeby wypełniły zobowiązania i przyjęły do siebie uchodźców. Zapowiada też bliżej nieokreślone konsekwencje. Chodzi o zawartą we wrześniu 2015 roku umowę między państwami unijnymi w sprawie przyjęcia 160 tysięcy uchodźców znajdujących się na terenie Grecji i Włoch. Wojciech Cegielski. Według danych z Brukseli do tej pory rozlokowano 14 tysięcy osób, czyli zaledwie kilka procent spośród całej puli uchodźców. Unijny komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos, który gościł w Warszawie, przypomniał, że na spełnienie zobowiązań pozostało pół roku. Wierzymy, że wszystkie kraje członkowskie pozytywnie odpowiedzą na swoje zobowiązania. Zostały one bowiem podjęte wspólnie przez wszystkich 1,5 roku temu w Luksemburgu. Jeśli tego nie zrobią, komisja ma narzędzia i władzę, by to narzucić. Komisarz Dimitris Avramopoulos nie chciał mówić w Warszawie, jakich środków komisja może użyć wobec krajów członkowskich. Nie chciał też spekulować, czy może chodzić o kary pieniężne, co wcześniej sugerowano. Do tej pory najwięcej uchodźców przyjęły Niemcy, Francja i Holandia, a najmniej między innymi Austria i Polska. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Komisarz mówił w Warszawie, że Bruksela nie ma na razie żadnych sygnałów świadczących o tym, żeby Turcja chciała zerwać porozumienie migracyjne. Z ubiegłego roku obawy takie pojawiły się po ostatnich groźbach ze strony tureckiego prezydenta. Przed rokiem Morze Egejskie na szlaku bałkańskim przekroczyło około 1000 osób dziennie. Po wprowadzeniu w życie umowy 40-50 osób. Ponad 4 godziny dziennie spędzamy na oglądaniu filmów w internecie i telewizji, wynika z raportu firmy PricewaterhouseCoopers. Ponad 60% Polaków korzysta przy tym z urządzeń mobilnych. Młodzi ludzie oglądają coraz więcej krótkich form do 10 minut. Wyraźnie zaś maleje zainteresowanie filmami pełnometrażowymi, mówi Michał Kreczmar z PWC. Młodzi ludzie znacznie częściej te krótkie wideo w internecie, czyli YouTube tak naprawdę. 63% to jest w social media, czyli na Facebooku. Jeśli popatrzymy na zwykłe rzeczy, które oglądają, czyli na przykład nie wiem, sport w internecie czy wiadomości, to jest tam 20-15%. Nadal lubimy oglądać wiele wydarzeń na żywo, a 85% badanych ma w domu płatną telewizję kablową albo satelitarną. Tymi informacjami kończymy serwis Trójki. Na kolejne zapraszamy o 20:00. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. Ale i starsi, młodsi siądą pewnie w niedzielę wieczorem przed telewizorami, bo wtedy Polska zagra z Czarnogórą w eliminacjach Mistrzostw Świata i myślę, że przez najbliższe dni będą w wiadomościach sportowych przynajmniej dominować te z naszej kadry piłkarskiej. Nie wszyscy kibice może zauważyli, nie wiem Robert, czy ty też zauważyłeś, że Polska w rankingu FIFA przesunęła się aż na 12 miejsce. To nie zauważyłem. No właśnie, to jest bardzo, bardzo wysoko, czyli pierwsza dycha, coraz bliżej, ale nie robi to specjalnie wrażenia ani na Robercie Lewandowskim, ani na Kamilu Gliku. Myślę, że presję byśmy mieli, albo drużyna ma, która zajmuje pierwsze, drugie albo trzecie miejsce w tym rankingu, więc akurat dla mnie osobiście nie ma to żadnego znaczenia. Gdzieś fajne może dla statystyk, dla obejrzenia, ale później wychodząc na boisko tak naprawdę to nie ma wielkiego znaczenia, kto jest na którym miejscu, bo każdy mecz trzeba naprawdę ciężko wywalczyć i wybiegać. My w niedzielę z Czarnogórą, a Anglicy zagrają jutro towarzyski mecz z Niemcami. To będzie pożegnanie z reprezentacyjną karierą Lukasa Podolskiego. A propos Anglików, to na Wyspach dużo mówi się o Arsenalu i Arsenie Wengerze, którego czas w kanonierach chyba się kończy. Ale czy na pewno? Zdziwię się, jeśli odejdzie. Dlaczego? Bo zdradził mi swoje plany, powiedział na łamach Daily Express szkoleniowiec West Bromwich Albion Tony Pulis. Stefan Antiga na stałe osiedli się za to w Warszawie. Jak donosi Gazeta Stołeczna, Francuz od nowego sezonu poprowadzi warszawską Politechnikę, a dyrektorem sportowym tego klubu zostanie były siatkarz Paweł Zagumny. Ostatnio Politechnika sprawiła niespodziankę, ogrywając Jastrzębski Węgiel, ale na kolejny sezon ma chyba jeszcze ambitniejsze plany. Hiszpański zespół Movistar wygrał drugi etap wyścigu kolarskiego dookoła Katalonii, czyli jazdę drużynową na czas. Koszulkę lidera założył Hiszpan Jose Joaquin Rojas. Niemiecka drużyna Rafała Majki, Bora Hansgrohe zajęła 12 miejsce, a tuż za nią została sklasyfikowana ekipa CCC Sprandi Polkowice. Karolina Riemen-Żerebecka pozostaje w szpitalu w Sierra Nevada. Nasza narciarka miała kilka dni temu bardzo poważny wypadek podczas treningu skikrosu. Na razie lekarze zapowiedzieli, że spróbują wybudzić ją ze śpiączki farmakologicznej. Przypomnę, że Karolina Riemen-Żerebecka doznała poważnego urazu głowy. Jak mówią lekarze, jesteśmy na dobrej drodze, choć podkreślają też, że dużym sukcesem jest to, że Karolina żyje. W tej chwili ciężko jeszcze mówić o rokowaniach na przyszłość. Czas odegra tu dużą rolę, oświadczył jej mąż Tomasz Żerebecki. A sport ponownie po 21:00. W nocy możliwe opady deszczu na południu mogą być intensywne. Na zachodzie mglisto. Temperatura w nocy od plus 1 stopnia nad morzem do plus 5 w centrum i na południu. Jutro na północy i na zachodzie pogodnie, a na wschodzie, w centrum i na południu przelotne opady deszczu. Na Pogórzu to mogą być opady deszczu ze śniegiem, w górach śnieg. Temperatura od 6 stopni na Podlasiu do 10 na zachodzie. Pojutrze pogoda bez większych zmian. Trójka. Program trzeci. 8:00 po 19:00, wtorek kończy się powoli i już za chwilę Wagle wieczorową porą w komplecie, a my mówimy do usłyszenia. Iwanka Kunewa, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Robert Cantwright. Autopromocja. Zapraszamy zespoły z całej Polski do wzięcia udziału w muzycznej części Orlen Warsaw Marathon. Już po raz trzeci w Trójce wybierzemy tych, którzy przy okazji tej imprezy będą mogli zaprezentować swoje muzyczne umiejętności, towarzysząc jednocześnie uczestnikom jednej z największych imprez biegowych w naszym kraju. Więcej o konkursie na stronie internetowej Trójki oraz w audycji Offensywa w piątki po 23:00. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Magiel Wagli w Trójce. Thank you. Dobry wieczór Państwu, hrabiam Jutnikal, jak numer PESEL, pani Bum Bum. Zapraszamy na Magię Wagli. Tłumacz się teraz. No to wytłumaczę się, to jest płyta, tak właśnie zastanawiam się, czy już wspominałem o tej płycie, ale nie, chyba nie, bo przynosiłem i zawsze coś tak wypadała z audycji na zasadzie, że już się czas kończył i nie można było się pochwalić akurat, że taką płytę się posiada. Jest to duet, brat Meldau, który, no, którego pewnie Państwu nie trzeba przedstawiać w naszej audycji, też pogrywał w audycjach związanych z jazzem bardziej. No, a tu płyta w duecie z Chrisem Tilly. Nagrali panowie... A Chris Tilly to jest w ogóle mistrz jakiejś mandoliny. O nim wcześniej nie słyszałem za bardzo, ale ja nie jestem dobry z muzyki bluegrass. Nie jestem mocny, nie znam się na tym gatunku, zresztą już o tym opowiadałem i też nie do końca przepadam, chyba że to jest właśnie sama Midą, ale jakieś albo takie jakieś opowieści na temat tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych. No, sama mniej bluegrass, ale... No tak, no mniej. Więcej takiej muzyki źródłowej, folkowej gdzieś amerykańskiej. No, ale to się gdzieś wszystko przewija, prawda? Zresztą też używał mandoliny na tej drugiej płycie swojej. No, a tu taki duet, pojawiały się też piosenki, będę chciał jeszcze taką piosenkę już z ludzkim głosem zaprezentować za chwilę, bo ogólnie dzisiaj piosenki. Wydanie piosenkowe, tak. Ja dzisiaj przyniosłem piosenki w sumie nowe, wszystko w zasadzie nowe, a teraz jeszcze drogą suplementu Jana Kirschner, czyli jakby Kirschner, uzupełnienie zeszłotygodniowego spotkania z muzyką ze Słowacji. No to już Eddie Stevens ewidentnie tę piosenkę wyprodukował, poaranżował i zagrał. To jest tej trzy, bo to, tak jak Państwu opowiadałem, trzy płyty. Jedna z nagrana akustycznie z kwartetem, z jakimś jeszcze tam niedokładnie przesłuchałem, ale dużo instrumentów klasycznych, prawdopodobnie w Wiśle u nas nagrywana. To jest płyta popowa z piosenkami ładnymi, a trzecie remiksy. Więc posłuchajmy sobie teraz, teraz będzie tekst śpiewany w języku słowackim, Duch Mesta, tytuł pieśni. Duch Mesta. No takie właśnie do pogwizdania. No. Chris Tilly i Brett Meldow jeszcze raz, tym razem piosenka, żeby nie było, bo tam no nie tylko bluegrassowo, chociaż rzeczywiście to, i ta mandolina i nie da się ukryć, że jest to, że są to melodie inspirowane takim bluegrassem jeszcze chyba z końca lat 50. Scarlet Town, taki utwór. noises is knocking at the door. So fare thee well, my old true love. If you ever see me around, I've been looking through a telescope from hell to Scarlet Town. I look at that deep well, look at that dark grave, thinking that iron bell in Scarlet Town today. Look at that deep well, look at that deep well, look at that dark grave, I look at that dark grave, that iron bell in Scarlet Town today. Fajne, no i właśnie tak, ładne, takie muzykowanie ładne jest na wspólnej płycie Chrisa Keeley z Bredem Meldau. No to ja troszkę klimatycznie się zbliżę do ciebie teraz. Mianowicie przypomnę państwu taką postać, która się nazywa Fosforescent. Pamiętasz? Tak. Na początku, tak. Teraz zniknął jakoś ostatnio. Ja nie pamiętam ten okres piosenkowy, a później taki bardzo już kantowy. Tak, tak. A to jest Fosforescent z przyjaciółmi, no z płyty cały czas... Wracam do tej płyty, gdyż wydaje mi się, że to jest jedno z większych wydarzeń ostatnich lat. Myślę o płycie Day of the Dead, poświęconej zespołowi Grateful Dead. No i tu Fosforescent wykona dla państwa pieśń pod tytułem Standing on the Moon. Thank you. but down some forgotten stream. Standing on the moon, where talk is cheap and vision true. Standing on the moon, but I would rather be with you. Somewhere in San Francisco, on a back porch in July, just looking up to heaven at this crescent in the sky, in the sky. Standing on the moon with nothing left to do. Oh, lovely view of heaven, but I'd rather be with you. Oh, lovely view of heaven, but I'd rather be with you. Be with you. Piękna to pieśń, zresztą to akurat pamiętam w oryginale. No mimo, że w Standing on the Moon to jednak już jakaś taka wiosenna, chociaż dzisiaj uprzedzam, że jeśli o mnie chodzi, sporo będzie utworów nieśpiesznych tak zwanych. Niewiele się w nich będzie działo, jeden będzie nawet bardzo długi, ale takim jestem ostatnio nastroju, co też mi się wydaje, że na wiosnę się tak zatrzymać na chwilkę też byłoby fajnie. A tu mi się odkleiło. Bardzo dziękujemy za te wiadomości, o zdjęcie tu indonezyjskie, na przykład słoneczko. U nas też słoneczko czasami wychodzi, może nie indonezyjskie, ale równie cudnej urody. No dobra, to ode mnie teraz pani, która zaśpiewała, bo jeszcze nie śpiewała pani żadna w naszej audycji. Nie, no śpiewała. U ciebie, tak? A, na samym początku, pani rzeczywiście. No to co tam? Pani. Rzeczywiście. Julie Byrne, bardzo, bardzo chwalona płyta, druga płyta. Ja nie znałem ani pierwszej, to do tej drugiej tak, no tak mi po prostu brzęczała w uchu. Nigdy nie miałem okazji tak posłuchać od początku do końca, aż wczoraj wieczorem i naprawdę jest ładna. Julie Byrne, Not Even Happiness, Sleepwalker. Myślę, że ona się wpisze w to, co było przed momencikiem od ciebie, bo no bo to też takie snuje i takie opowieści, no troszkę muzyki folkowej, po prostu ładnych piosenek. Julie Byrne. Thank you. spoke as though I had been set free, but I traveled only in service of my dreams. I stood before them while I was asleep. To właśnie mi się podoba w tej nowej muzyce, że taka stara. No, że taka stara, ale że taka różna, bo próbowałem przesłuchiwać jakieś nowe płyty i tam jak mi się nie podobało, że tak dużo pogłosu i takie to smętne. To później się okazało, że dużo fajnych, na przykład hip-hopowych nowych płyt, a później się okazało, że właśnie taka Julie Byrne sama na gitarce. I jednak, bo tak narzekamy często na te nowe płyty, ale jest czym wybierać, bo są różne te smaki. Nie wszystkie rzeczywiście one są takie charyzmatyczne, ciekawe i tam powalające, ale różne. Nie ma takiego dominującego nurtu. No nie ma, nie ma. Kiedyś był ostry rock'n'roll i tak dalej. No to fakt. Też parę zaskakujących płyt nowych usłyszałem ostatnio, zresztą się by państwem dzielił wrażeniami. I już ostatni dzisiaj utwór z płyty poświęconej zespołowi Grateful Dead, tym razem Charles Bradley i Menahan Street Band w utworze Cumberland Blues. Yeah. No właśnie. No ładnie sobie panowie poradzili. Też się no, Charles Bradley w ogóle. W tym repertuarze. A repertuar też... świetny. No, żegnamy się chyba dzisiaj z tą płytą, ale przypominam państwu, to jest pięciopłytowy album, przegląd wszystkich, no może nie wszystkich, ale najważniejszych artystów nowej sceny amerykańskiej, nie tylko młodych, jak słychać było na załączonym obrazku. I naprawdę fantastyczna płyta, tym bardziej cenna, że utwory w oryginale często wypadały dosyć smętnie, no, z tego co pamiętam. W każdym razie bardzo tradycyjnie, a może inaczej, bardzo tradycyjnie, a tu w wielu aranżach czy w wykonaniach takich emocjonalnych jak tu przez pana Bradley'a, naprawdę porywające. Świetna, no, moim zdaniem ten pięciopłytowy album to jedno z ważniejszych wydarzeń płytowych i na pewno wydarzeniem niesamowitym będzie spacer z panią Agnieszką Obrzańską po terenie kultury. Schodzimy pod ziemię wraz z dwójką artystów indyjskich. Teren. Kultura. Pod ziemię, bo Prabhakar Pachpute i Rupali Patil w swojej wystawie w krakowskim Bunkrze Sztuki na myślowy i artystyczny warsztat wzięli temat kopalni. Ale dzięki tej dwójce zejdziemy też na ziemię, bo to, o czym mówią wprost, to warunki pracy w kopalniach, degradacja środowiska, kondycja kultur agrarnych i wpływ, jaki ma na te kultury przemysł. Słowem, Prabhakar i Rupali to artyści zaangażowani. Tak, z jednej strony są znanymi też aktywistami zajmującymi się kwestiami przemysłowymi, powrotu do ziemi, do uprawy, roli takiej zrównoważonej u siebie. W tej chwili mieszkają w Pune, wcześniej studiowali i pracowali w Bombaju. Natomiast właśnie pomimo faktu, że podróżują, czy São Paulo, Niemcy, Australia i tworzą pracę i projekty zapraszani przez różnorodne instytucje na całym świecie, interesuje ich szczególnie jedna tematyka. Tematyka, którą też jakby wynieśli z domu. Tutaj Prabhakar, podkreślmy, pochodzi z górniczej rodziny. Jego najbliżsi pracują w górnictwie i te górnictwo, okazuje się, że górnictwo indyjskie i górnictwo polskie mają wiele rzeczy wspólnych, ale także wiele rzeczy rozbieżnych. Mówi Magdalena Ziółkowska. I nas bardzo interesowało to porównanie tych dwóch przemysłów, przemysłów globalnych, dlatego że wydobystwo nie tylko węgla kamiennego czy brunatnego, ale różnorodnych minerałów, surowców, soli także jest problemem globalnym, który jakby urasta no, do takiego jednego z najbardziej palących pytań współczesnych. Pytań związanych także z przyszłością, związanych także z polityką, polityką gospodarczą, państw, różnorodnych regionów, polityk mniejszych i polityk globalnych. I o tym między innymi opowiada dwójka artystów poprzez swoje prace. I wchodzimy już do krakowskiego Bunkra Sztuki. To, co szczególnie przykuło naszą uwagę w praktyce tych artystów, to dlaczego zdecydowaliśmy się ich zaprosić, to jest również forma i język wizualny, którym się posługują. Dlatego, że bardzo często artyści, aktywiści sięgają po diagramy, wykresy, fakty, bombardują nas danymi, próbują jakby odnieść się tutaj do takiej racjonalności widza. W tym wypadku i Rupali Patil, i Prabhakar Pachpute sięgają po zupełnie inny język. Metafor i alegorii, język realizmu, figur, język także narracyjny, przede wszystkim bardzo zrozumiały i poruszający w takim pierwszym kontakcie. Oni nam chcą opowiedzieć pewne historie, chcą nam je pokazać, chcą nas zaprosić również do odszyfrowywania różnych znaków, symboli, postaci, które czynią bohaterami swoich prac, prac wykonywanych w różnych technikach, czy to są animacje filmowe, murale, prace na papierze, rysunki, prace na płótnie, czy też rzeźby. Tutaj w Galerii Bunkier Sztuki Prabhakar wykonał kilka rzeźb z gliny. Ma taki dosyć prosty kształt, ale niezwykle metaforycznych, odnoszących się do tych doświadczeń, które nabyli poprzez pięciotygodniową rezydencję. Podróżowali nie tylko będąc w Krakowie czy Małopolsce, ale również byli między innymi w Zabrzu, w Bochni czy w Katowicach. Tam wnikliwi obserwatorzy dostrzegą na przykład kształt Nikiszowca, zobaczą taką figurę słonia koparki. Także bardzo chętnie oni sięgają po taki język wyobraźni, opowieści, także takich opowieści niezwykle malowniczych i zagadkowych. Bohaterem tej wystawy w ogóle jest człowiek. Człowiek, który z jednej strony staje w roli tego oprawcy natury, tego bezwzględnego kapitalisty, który pozbawia ją zasobów, robi to konsekwentnie i bezmyślnie. Ale z drugiej strony człowiek również, i oni pokazują to uwikłanie, jest pewnym trybem machiny. O czym przekonują Prabhakar Pachpute i Rupali Patil na wystawie Zwiastunki Chaosu. Zapraszam do Bunkra Sztuki w Krakowie. Wystawa trwa do 18 czerwca. No to teraz ja. To znaczy nie ja będę śpiewał, będzie śpiewała pani Hope Sandoval. To jest płyta, o której już opowiadałem, bo przynosiłem ją wiele razy. Until the Hunter z zeszłego roku. No, kiedyś byłem fanem zespołu Mezzy Star, w którym pani śpiewała. Pojawiała się także na płytach Air czy Massive Attack. Tych późniejszych. Natomiast ta płyta razem z The Worm Inventions, no już chwaliłem tę płytę. Wydawało mi się, że przyniosłem wszystkie moje ulubione piosenki tam, takie, które sobie lubię nucić i w ogóle powracać do nich, ale tu okazało się, że jeszcze jeszcze taka piosenka jest fajna, jedna. Nazywa się Treasure. Hope Sandoval z płyty Until the Treasure. Hunter. Treasure. Gentle lingering.